Every Friday, 2 hours of high tech. You want to get high? High tech with Michel Dehay on IDNT Radio. Radio, Michel Dehay, High Tech. We begonnen het eerste uur met, ik haal hem gewoon van de naald af, Windchime. En op Underground Resistance is hij, als ik het goed heb, uit Detroit. Iemand die ook pas in Detroit was, is Joris Voorn. Hij is de gast het tweede uur bij High Tech. We gaan cd's weggeven van Marco Bailey. We gaan het hebben over het zonnige awakeningsmorgen hier in de buurt van Amsterdam. En alles wat je moet doen om het zonnig te houden. Tot 12 uur bij jou op je radio, IDNT, Michel Dehay, High Tech. We'll be right back. zit net het weerbericht te lezen en daar word ik echt ontzettend vrolijk van, maar niet heus. Waarschuwing. Er zijn geen waarschuwingen, maar er is wel 80% kans op neerslag. En de minimumtemperatuur van 12 tot 17 graden. Het is de eerste keer in 5 jaar geloof ik dat ik het weerbericht voorlees. Maar waarom lees ik het ook voor? Sta ik fucking een keer op Awakenings. Op dat geweldige Awakenings Festival. En sta ik op de mainstage. Mooie tijd. Ik kan niet anders zeggen. En dan wordt er regen verwacht. Dus wat wil ik van jullie? Wat verwacht ik van jullie? Jullie manier om dit probleem voor mij op te lossen. Wat kan ik hier tegen doen? Dat ik morgenavond niet in de regen sta? Of jullie tip voor de regendans? Of geef mij een goede tip hoe ik morgen de dag erdoor moet komen. Want ik weet, het wordt helemaal vol Awakenings. Het wordt helemaal druk. En ik ga het ook met Joris over hebben. Die zal er ook zijn. Maar het wordt natuurlijk druk in die tenten. Hoor ik al lachend achter mij roepen. En ook bedankt voor al het vertrouwen wat jullie in mij hebben. Stuur je mailtje naar studio@idmt.com of sms naar nummer 4411 toe, spatie, studio, spatie, jouw tip, jouw bericht. Wat kan je winnen? We geven cd's weg voor Marco Bailey. Die heeft een nieuw album uit en wij geven 2 cd's weg. De beste tip krijgt dus een cd'tje. En het moet wel echt de goede zijn dat je mijn dag morgen goed maakt. En dat moet lukken. Ik word gesteund. Ik voel het. Maarten vraagt, wat was de plaat die je net draaide? Maar ik heb er nu al 3 gedraaid. Dus de eerste was Windchime op Underground Resistance. En de andere was de nieuwe Seventh Sign. Dit is de nieuwe Samuel Sessions. Hightech, Michel de Heij. Radio High Tech. We hebben het over Awakeningsmorgen, waar 80% kans op regen is. En ik vroeg aan jullie een tip. Een tip voor mij, zodat ik daar geen last van heb. Of een soort tip voor een regendans, zodat ik geen regen heb. Of in ieder geval dat het vanaf 9 uur stopt met regenen en dat het niet een soort modderpoel is rond die tijd. Jij kan winnen kaartjes voor Marco Bailey. Nee, CD's van Marco Bailey. En omdat het zo'n mooi weer is, geven we kaartjes weg voor een strandfeest. Kijk, dat is goed. Het regent, dus geven wij kaartjes weg voor een strandfeest. Zo doe je dat. We hadden ook kaartjes weg kunnen geven voor Sensation of zo, maar dat is dan niet leuk, weet je. Je moet een beetje aanpassen aan de omstandigheden. Dus wij geven kaartjes weg voor Mecca volgende week zaterdag in Scheveningen. Met onder andere Jay Samuel, Vince Watson, Joachim en nu vergeet ik een naam. Ik heb me heel goed voorbereid. Vince Watson onder andere en Joachim en Jay Samuel. Of zei ik die al? Jullie letten ook hierop? Jezus, wat een steun ook hier zo. Om in ieder geval in de sfeer te blijven draaien we nu de nieuwe Jamie Anderson. Hij was ook de gast een aantal weken terug. En dit is een nieuwe release op Artform. Je kan dus studio@idmt.com mailen of naar 4411 toe, spatie, studio, spatie. Jouw bericht, jouw tip om morgen Awakenings niet in het water laten vallen. Zeg er even bij of je kaartjes wil voor Mecca volgende week zaterdag of dat je die cd van Marco Bailey wil. Jamie Anderson op High Tech. High Tech, Michel de Heij, vrijdagavond ID&T Radio. We zijn bij u tot 12 uur. Volgens mij is er vanaf 12 uur een live uitzending vanuit Las Palmas in Rotterdam. Iets met Bad Beats. En het zal wel een of andere hele groovy toestand zijn daar zo. Maar daar zijn we nu niet mee bezig. We zijn bezig met Awakenings en we verwachten regen daar morgen. En ik heb jullie hulp gevraagd wat ik daar aan moet doen als ik daar op de mainstage sta in de regen. En je kan kaarten winnen voor Mecca volgende week zaterdag met onder andere Vince Watson, Jay Samuel en Joachim. Of de nieuwe cd van Marco Bailey. Die geven wij twee keer weg. Ik zal er een paar noemen die het niet geworden zijn. Let wel, die niet geworden zijn. Deze, simpel joh, party tent met gaskacheltje en Michel kon ons helemaal warm draaien. Glenn. Dat zou mooi zijn als ik in een tent stond, Glenn. Maar ik sta niet in een tent. Ik sta buiten in de regen. Dus geen prijs voor jou. Michel, fuck die regen. Ik kom toch wel naar je luisteren. High Tech Rules. Nou, dat vind ik onwijs aardig. Maar ja, daar kan ik geen cd voor weggeven. Je moet zo harde bas erin gooien dat de regen gewoon van je afstuitert. Aardig, aardig, aardig. Maar is... Ja, daar heb ik nog geen cd'tje voor weggeven. Zet er wel even bij wat je wil. Want als je wil naar de Becca volgende week... en ik hoop dat dan wel de zon schijnt... zet het er wel even bij. Want anders weet ik niet waar ik je blij mee kan maken. Dan ga je dadelijk blij maken het volgende uur met Joris Vorm. En daarna dus Bacardi Bad Beats live vanuit Las Palmas. Tot 12 uur dus. Eerst High Tech. Hei. We hebben een prijsvraag gedaan. Wat moet je doen morgen terwijl Awakenings regenachtig is? En hoe ga je mij een goede tip geven om daar doorheen te slaan? Je komt binnen kaarten voor de Mecca. Volgende week zaterdag met onder andere Jay Samuel, Joachim en Vince Watson. Op een cd voor Marco Bailey. Die heeft een nieuwe cd gemaakt en die kon je ook winnen. Nou, we hebben als het ware een commissie erover laten buigen. En deze vonden we het leukste. Deze is van Glenn. Glenn zegt, mijn tip is gewoon thuis blijven en ID&T luisteren. Nou, als hij alleen dat gedaan had, was het niks geworden. Maar hij zegt, nee, natuurlijk niet. Ik ga morgen bij de buurtsuper een rol vuilniszakken kopen aan 99 eurocent. Neem een schaar mee. Vervolgens kun je op bij Awakenings bij mij een op maat gemaakt regenpak kopen voor 2 euro. Nou, dat is voor niks natuurlijk. Gelukkig zitten er al 30 zakken op een rol als er niet meer zijn. Dus dat is mooi 58 euro winst. Een gratis feestje. Je kunt me herkennen aan een grijze zak met daarop Owok of Como. Je weet wel van de zakken. Ik ga verder luisteren, Glenn. Glenn, jij wint. Wat wint hij eigenlijk? De cd van Marco Bailey. Ja. Goede voorbereiding is altijd goed, hè? Technosounds.nl. Michel, morgen moet je voor Awakenings kilo's toiletpapier van de EDET rondom het terrein van Awakenings leggen. In de reclame zie je dat het toiletpapier vochtvangers heeft wat met water aantrekt. Dus als we bergen toiletpapier neerleggen, blijft het op Awakenings droog, want alle regen wordt naar het toiletpapier getrokken. Dat kan iedereen bij jou blijven tijdens je set. Ik wil voor de cd van Marco Bailey, Dennis. Deze man is briljant. Deze man is briljant. Kan hij nog meer winnen of is het enige wat hij kan winnen? Dus iedereen morgen toiletrollen meenemen. Want dat vind ik echt een heel goed idee. Is de plaat bijna afgelopen, dus dat moet ik even zo doen. En dan hadden we ook nog kaarten voor de Mecca. En die zijn gewonnen door... Eens even kijken. Ja, dat is moeilijk, hè. De computer heeft hier een crash gehad, dus we zijn even een beetje aan het zoeken. Na regen komt zonneschijn. Laat het overdag maar regenen. S'avonds is het droog. Mecca is altijd gezellig. 5-3-3. En de ander is... Daar moeten we iets anders op verzinnen. Daar moeten we iets anders op verzinnen. Want dit werkt niet toch zo. Ben je met me eens, toch? Dat ben je met me eens. Of heb ik nu... Ja. Ik heb een heel team van mensen hier werken, weet je. Maar wordt allemaal zwaar betaald. Maar echt... Ja, hij gaat niet verder. Hij gaat niet verder. Deze is het. Mecca. Je maakt een mix, stuurt een dubbelganger... en je neemt een mooie dame mee om een paraplu voor je vast te houden. Groeten, Ruben. Ruben, ook jij gaat naar de Mecca. We gaan het zo met je regelen. We draaien nog even snel één plaatje tot 11 uur. En we zijn dadelijk bij je terug met de tweede uur... met onder andere Joris Vorm. Tot zo!